الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورہ مائدہ کی تقریباً 115 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 115 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر تمہاری درخواست کے مطابق دسترخوان نازل کرتا ہوں، لیکن اگر اس دسترخوان کے نزول کے بعد بھی کسی نے انکار کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو عالمین میں سے کسی پر بھی ایسا عذاب نازل نہیں ہوا ہوگا. سخت ترین عذاب میں شخص کو مبتلا کیا جائے گا. تو اس میں ہوا یہ کہ جب وہ دسترخوان نازل ہوا تو اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے اور کفر اختیار کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خنزیر یعنی سور کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اس کے بعد وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے. اس میں ایک بات جو ہم نے کل عرض کی تھی وہ بھی قابل توجہ ہے، ضرور اس پہ توجہ رکھیں کہ جب ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ 30 روزے رکھنے کے بعد جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. انہوں نے بھی دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو یہ منقول تھی اور ہم نے کل بیان کی تھی، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آسمان سے دسترخوان نازل ہوا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا معاملہ درپیش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو حل فرمائے یا اس انعام کو مجھے عطا فرما دے تو پھر ہمیں چاہیے کہ کچھ روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کے بعد پھر بوقت افطار اپنے اس مقصد کے لیے دعا کریں. تو کم از کم اگر 3 روزے رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے. 3 روزے رکھنے کے بعد ہر روز افطار کے وقت اپنی حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ بہت ہی کرم نوازی ہوگی. قرآن اور حدیث ہمیں بہت ہی اچھے اعمال کی اور ایسے اعمال کی نصیحت فرماتا ہے جو اکابرین نے اختیار فرمائے، انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، اور ان طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد رزلٹ بہت ہی اچھا نکلتا ہے. لہذا اپنے حاجات کی تکمیل کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے پر بھی عمل کریں جس طرح اللہ نے ان کی دعائیں مقبول کی ہیں، انشاءاللہ ہماری مشکلات بھی حل ہوں گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، بظاہر یہاں ماضی کا لفظ استعمال کیا قالا، اور اگر مضارع ہوتا یعنی مستقبل کے لیے ہوتا تو یقول ہوتا کہ یاد کیجیے یقول اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں جب بسا اوقات مستقبل کی بات بیان کی جاتی ہے، خصوصاً میدان محشر کا نقشہ جب کھینچا جاتا ہے یا قیامت کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے صیغے ذکر فرمائے، تو یہ ماضی کے صیغوں کو مطلب اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے. تو اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بعد میں یقینی ہوتی ہے اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا. گویا کہ ماضی کا مطلب جو بات ہو چکی، جب کوئی بات ہو چکتی ہے ماضی میں یعنی زمانہ گزشتہ میں کوئی بات ہوتی ہے، پاسٹ میں ہوتی ہے، جب ہم اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس چیز کا وقوع ہو چکا ہوتا ہے، یقینی طور پہ ہو چکا ہوتا ہے، تبھی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. تو گویا کہ اس ماضی کے صیغوں کو استعمال فرما کر اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مستقبل کی جو خبریں قرآن عظیم میں بیان ہوئیں وہ ایسی حقیقی اور ایسی سچی ہیں گویا کہ وہ ماضی میں ہو چکی ہیں. کہ جس طرح ایک شخص ماضی کے واقعات کو ذکر کرتا ہے تو ماضی کے واقعات یقیناً ہو چکے ہوتے ہیں تب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن نے مستقبل کے لیے ماضی کے بعض اوقات الفاظ استعمال کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان باتوں کا بھی ہونا، وقوع پذیر ہونا بالکل یقینی ہے جیسے کہ وہ ہو ہی چکی ہیں. لہذا اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بکثرت ماضی کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہم اسلوب کلام کو دیکھتے ہوئے، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، تفاسیر کو دیکھتے ہوئے ان کا ترجمہ مستقبل والا ہی کریں گے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کیجئے جب فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی، يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تم نے ہی لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو اور میری والدہ کو بھی خدا بنا لو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ تو چونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو بگاڑ پیدا ہوا اور بہت سے لوگوں نے اپنے عقائد تبدیل کر لیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی دو خدا ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک بی بی مریم ہے، اور بعض کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے، تو اس طریقے سے یہ تین خدا ہو گئے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، اور دو تیسرے ان کی والدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پھر یہ سوال فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قالا، تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانکا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ما یکون لی ان اکون ما لیس لی بحق، مجھے کیا ہوا کہ میں ایسی بات کہوں جو مجھ پر حق کے ساتھ مجھ تک نہیں پہنچی ہے، میں ایسی بات کیوں کہوں گا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا تھا تو یقیناً تو اس کو جانتا ہے، یعنی تجھے تو معلوم ہے، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو اللہ تجھے معلوم ہوتا اور یقیناً تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں اسے نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، لہذا یا رب کریم تیرے تجھ پر تو تمام چیزیں منکشف ہیں، تب سب چیزیں ظاہر ہیں، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو ملاحظہ فرما لے میں نے ان سے نہیں کہا، یہ ان کا اپنا عمل ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ فاسد ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عیسائی یقیناً ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں اور بی بی مریم بھی خدا ہیں. تمام عیسائی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ان میں بعض فرقے ہیں، ان میں بھی فرقے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم خدا ہیں. لہذا آپ کو اگر یہ انکار کرے کہ نہیں عیسائی تو ایسا کہتے نہیں ہیں، تو یہ قرآن کا گویا کہ انکار ہو جائے گا. ان میں یقیناً ایسے فرقے موجود ہیں جو اس طرح کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیزار ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی مذمت فرمائی ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. ما قلت لہم، میں نے ان لوگوں سے فقط اتنا ہی کہا تھا، الا ما امرتنی بھی ان اعبد اللہ ربی و ربکم، میں نے تو صرف ان سے اتنا ہی کہا تھا جس کا مجھے حکم دیا گیا، اور وہ حکم کیا دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو اتنا ان سے کہا تھا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور یقیناً تو ان پر مطلع تھا جب تک میں ان کے درمیان رہا، تو اس بات پر مطلع ہے کہ میں نے ان سے اتنا ہی کہا تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ عَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا تھا تو تو یقیناً تو ہی یقیناً ان پر نگاہ رکھتا تھا، یعنی جب میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس وقت بھی تم ملاحظہ فرما رہا تھا، اور پھر جب میں ان کے درمیان سے چلا گیا تو نے مجھے اٹھا لیا، اور پھر یہ میرے بعد اس طرح کے انہوں نے فاسد عقیدے اختیار کیے، تو اس پر بھی نگہبان تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، تو ہر چیز موجود ہے، یا تو ہر چیز پر گواہ ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، یعنی تیرے بندے ہیں، تیرے ملک میں ہیں، تیرے ہی غلام ہیں ایک طرح سے، تو اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تیری مرضی، جنہوں نے کفر کیا شرک کیا انہیں تو عذاب دے. وان تغفر لهم، اور ان میں سے جتنے بھی نیک ہیں یا جو اطاعت اور فرمانبردار رہے، اگر تو انہیں بخش دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے. اس لیے ہم نے اس قسم کا ترجمہ کیا کہ میدان محشر میں آپ یہ یقیناً نہیں فرما سکتے کہ یا رب کریم جو کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، اگر چاہے تو انہیں عذاب دے لے اور چاہے تو ان کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہو چکا، اور تمام نبی جانتے ہیں کہ جو کفر و شرک کی حالت میں مر گیا اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات بعید ہے کہ آپ میدان معاشر میں موجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کریں کہ یا رب کریم یہ جو کافر مشرک کھڑے ہیں چاہے تو ان کو عذاب دے دے چاہے بخش دے، بلکہ آپ کا اشارہ دونوں جانب ہوگا کہ یہ تیرے سب بندے ہیں، ان میں سے جتنے کفر و شرک میں مبتلا ہوئے چاہے تو ان کو عذاب عطا فرما، اور جتنے یہ نیک اور پرہیزگار ہوئے جنہوں جو صحیح عقیدے پہ قائم رہے اور اسی حالت میں مر گئے، یعنی نبی کریم کے آنے سے پہلے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کیا اور ایمان لانے کی سعادت حاصل ہو گئی، تو ان کی تو مغفرت فرما دے. ایک ہی گروہ کے بارے میں اگر ہم کہیں گے تو اس پر اعتراض اٹھ سکتا ہے. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقہم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک آج ایسا دن ہے کہ جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ کام آئے گا یا نفع دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا، پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے اگر ان کے زمانے میں تھے تو ان پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، تو آج ان کو یہ اقرار کرنا، اپنے دل سے ایمان لانا ضرور نفع دے گا۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جو شخص ایمان لے کر آئے گا، اسلام قبول کرے گا، اسلام کے تعلیمات کو خوش دلی سے اختیار کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مرنے کے بعد اسے ایک ایسے مقام پر پہنچائے گا جس کا تذکرہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کا راضی ہونا اس طرح کے جو جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے احکامات تمام پورے کیے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کی اور جس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے تھی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو گیا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو داخل جنت فرمائے گا اور وہاں پر جب وہ نعمتیں دیکھیں گے اور آسائشیں دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کو اپنی نگاہوں سے پورا ہوتا دیکھ لیں گے، تو وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو راضی تو وہ پہلے ہی ہیں، یعنی بالکل مطمئن قلب کے ساتھ اور عین الیقین ان کو حاصل ہو جائے گا، اپنی آنکھ سے چیز کو دیکھ کر پھر وہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طور پر رضا ثابت ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، جنت میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ جنت میں دخول اللہ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں، اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ یقیناً کامیاب ہی ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت بہت اعلیٰ مقام ہے، اس میں جو داخل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس کو کامیاب قرار دے دیا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ وہو علی کل شئین قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورہ مائدہ اختتام پذیر ہوئی، اب انشاءاللہ سورہ انعام کا آغاز ہوگا۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 165 آیات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ ایک دفعہ میں ہی پوری کی پوری مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق رات میں نازل ہوئی، ایک شب میں پوری کی پوری یہ سورت نازل ہوئی۔ اور چونکہ یہ مکی سورت ہے، یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی سورہ ہیں، اور اس میں جب یہ نازل ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ تقریباً 70,000 فرشتے تھے جنہوں نے پورے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے تھے۔ تو یہ بہت ہی بہترین سورت ہے، مکی سورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورتوں میں اکثر توحید اور شرک وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اکثر بیان آپ کو مکی سورتوں میں ملے گا، اور احکامات کی کثرت، اکثر احکامات کی کثرت یہ مدنی سورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے، اب یہاں سے سورہ انعام کا آغاز ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے اندھیروں اور نور کو پیدا فرمایا۔ اندھیرے اور نور کو، یہ اب اس میں بہت سارے اس کی تفسیریں ہو سکتی ہیں کہ اندھیرا بنایا جیسے واقعی جو اندھیرا ہوتا ہے، اور اجالا بنایا جیسے رات اور دن، یا کہیں پہ اندھیرا ہے کہیں پہ اجالا ہے، جیسے دن کے اندر بھی اگر آپ کسی کمرے میں جائیں اندھیرا ہوتا ہے، کسی کمرے میں لائٹ جلا لیں اجالا ہوتا ہے، کھڑکی کھول دیں اجالا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اور یا اس سے مراد ہے گمراہی اور ہدایت، کہ اللہ نے گمراہی پیدا فرمائی، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ہدایت کو اختیار کر لے چاہے گمراہی کو اختیار کرے، گمراہی اختیار کرے گا سزا پائے گا، ہدایت اختیار کرے گا تو انعام پائے گا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یعنی جب ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اندھیرے اسی نے بنائے، اجالے اسی نے بنائے، تو پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ جو کافر ہوئے وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ ظلم انہوں نے کیا کہ یہ غور و تفکر نہ کیا کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے۔ اگر یہ بتوں نے بنائے ہوتے بالفرض جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، یعنی وہ مشرک یہ سوچتے کہ جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ آسمان و زمین کیسے بنائیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ آسمان و زمین اور جو نظام کائنات چل رہا ہے، ان کی پیدائش اور اس پورے نظام کو چلانا بغیر کسی ذات کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی فیکٹری، ایک چھوٹی سی مشین انسان کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، تو پوری کائنات کا یہ بے نقص نظام بغیر کسی ذات کے کیسے چلے گا؟ اور یقیناً جب بتوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، بت اس نظام کو نہیں چلا رہے، تو کوئی اور ذات ہوگی۔ تو جب اتنی عظیم ذات موجود ہے، اسے چھوڑ کر پھر ایسی چیزوں کی پوجا کرنا یا ایسی چیزوں کی عبادت کرنا کہ جو خود اپنے اوپر سے ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، اگر گندگی گر جائے تو گندگی صاف نہیں کر سکتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ذی شعور شخص کے لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کیا یعنی ہماری اصل کو مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، ہمیں مٹی سے نہیں، ہم تو گوشت پوش سے بنتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا تیار فرمایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور پھر وہ ایک انسانی شکل میں تشریف لے آئے۔ تو هو الذی خلقکم من طین، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک مدت کا فیصلہ فرمایا۔ مدت کا فیصلہ فرمایا کا مطلب یہ کہ جب تمہیں پیدا کر دیا تو پھر ایک مخصوص مدت کے لیے تمہیں دنیا میں پیدا فرما دیا، دنیا میں بھیج دیا، تو جب وہ محدود مدت پوری ہو جائے گی تو پھر ہمیں موت آ جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مدت مقرر ہو چکی ہے، جو جو دنیا میں آئے گا اس کی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ، اور ایک مقررہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ مقررہ وعدے سے مراد قیامت ہے، کہ ایک تو ہے کہ دنیا کے اندر ہم آئیں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے ایک عالم میں رکھتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، وہاں ہماری روحیں ہوتی ہیں۔ جب ہماری دنیا میں آمد کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں ماں کے رحم میں پہلے منتقل کرتا ہے، وہاں پر جو مطلب مرد و عورت کے اختلاط سے چیز جمع ہوتی ہے، پہلے وہ صرف پانی ہوتی ہے، پھر وہ خون کی طرح بنتی ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتی ہے، پھر اس کے بعد اعضا نمودار ہوتے ہیں، پھر وہ عالم ارواح سے روح اس میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، طویل عرصے تک رہیں گے، اور پھر دوبارہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام ہوگا لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔